الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. سورة احزاب کی زیاد بیان او ذکر در رد در رسومات و باطل او دی. عربو کی دای او رسمو چکلوا دیو سړی پردیزی خوښو د ظاهری قد قامت پوجا یاد عقل مندې پوجا هغه به راوستو هغه باندې به خپل نوم کې خود چې دا زمازی دی مور او پلار ته به علوم خبر ورکو چې بس تاسو یې د بوج نه خلاص وې پل زامن به را جمع کړو او ته وی چې تاسو سلوري دا پینځم رور دې تاسو زما په مال کې چې څنګه تاسو برخه ده دقا سبا تاسو سره برابر د دبرخی بیا با خلقو آغتا نوم آغستو دا دا پلانی زیه دی تردی پوری چی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ماوی چدا یا تونا نو نازل شوی نمونگا با دو نبی علیہ السلام اغا ازاد شوی غلام تا چی زید نمیو نو زید امن محمد باوتاوی زید چی زید محمد دی امونگا نپی جندو چی زید امن حارسا تاو کل چدا یا تون نازل شو پس داغی مونگا آغا الفاظ پری خودو او زید ابن حارثہ و توسوائیو نو دی آیات کی قرآن داغی رسم ردو کو چی سمر کسانو تا تاسو نم اخلے دا بلچا نو دا خپل پلار نم و تو اخلے الله وی دا د انصاف خبره تاسو کې انصاف نشته الله وی زاره خبره د انصاف کومه و دا د انصاف خبره ده چې ولک د چازی او تاغه ته د پلار نوم واخلي د انصاف ته کړه تاسو د انصاف نه خلاف کوئ نو پلار یوی او یادوي بل حدیث کې هم د دې لپاره صح حکم راغی چې من ادعى لغیر ابیه فقد حرم الله علی الجنه چا چې د خپل پلار په ځای باندې ځان نه بل پلار کو ته چې دا زما پلار دی. الله په دې باندې جنت حرام کو. دا صح حکم راغی. لیکن هر یو حکم کې الله بندیانو باندې ډیر آسانتیا کړې ده او رخصت یې ورکړې ده، ځکه انسان کمزور دی، یېره په درازي، خطائی په درازي، هر یو عمل چې په یېره سری خطائی سری نو الله پاغې نه نیسي څوک کنه. دې مسلې کې هم رخصت ورکړي. ادعوهم لآبائهم، اوبلې دې لرا خپل پلارانو ته، چې د چا زینو د پلار نوم وتواخلې، چې زید بن حارثه، عبد الله بن عباس، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن زبیر، نخپل پلاران دي کنه چې خامخا نوم اخله نو خپل پلاران نوم واخله، دا د پلانې زیری. هو اقسط عند الله، دا ډیر د انصاف خبره ده، د الله په نس باندې مطلقاً یې ویل دي، نسبت ته بقیت نشته دی. اگر که اسم تفضیل اقصتو دیگه دایا و قیده ای چه پلا با نسبت پا کی که نا چه پلانه دیر خده ده چانا. نوی چه کلا کلا ده استعمالی گی خدا غی تاجت نی لکمون وایو الله اکبر، مطلب دا وای چې الله لوی دی د چانا، تاسو کې یاد نکړو نو دې کې عزت نشته کنه، دا په لوی کې نسبت ته عزت نشته. هغه لوی دی په هغه لوی سره چې نسبت ته به عزت نه وي. که خامخا کې نو وای چې د هر څه نه الله اکبر من کل کبیرن، هر چانه لوی دی، نو واقصتو کیم دغا حکم دی. سو کو خامخاو تا روباسی چی دا دیرا دین صاف دا دسنا دا دینا چی تی بل پلار تا نسبت که اگه انصاف نده کنا، او دا انصاف دی چی دا بل پلار نمو تواخ لی. نو دې سره ډېر خبرې رات شوې جاهلیت کې، خو بس ډېر مختلف رسمونه رواجونه، بلکې صحابه کرام وي چې مونږه په خپل نمونه اغستو او پلاران به بلسوکو، مونږ ته څه پتا وه صحابه کرامو کی. سالم دا یو غلام و آزاد شوی، او خلق بوی سالم ابن ابی حذیفہ، او غدا ابو حذیفہ زینو پتن لگی دا غلام پتن لگی آخو پا جنگ کی قیدی شوی راوست شوی، او بیا که اسلام قبول کی اڈیر لوی عالم تی جوڑ شی اڈیر لوی سالم داو کنا، غلامان پا کیا غزه تورا سیدو. حدیث کی راضی چی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یو دلنا وقت ترالدہ وقت پلار کرتلیو نبی علیہ السلام وی چې تا هو نا وخت هغه وی چې د یو کور نه د قران आवाज راته هغه په ما باندې دومره اثر وکړ چې زه ودرې د مرته نبی علیہ السلام ورته وی ترازه چې دا سوکو کم کورو دومره په قران مینو دومره په قران باندې عاشقانو پیغمبر دی قران په نازل شوی دی او ای ترازه چې زو چې دا سوکو چې کله لاله ودرې دنو د کور نواز راته قران لسته شو نبی علیہ السلام ودرې دو دردا خو رښتیا دین او سره نشو خوځې دی او هغه ته بیا وی چې دا چا کور دی هغه یې زه هنم خبر چې وی دا سالم کور دی کنه سالم هغه غلام چې ول الله په قران کې دومره مهارت ورک او بیا نبی علیہ السلام شکریا ادا کړه چې الله بس زما دراتلو دنیا ته چې کوم مطلب نو هغه وشو الحمد لله الذي جعل في امتي شکر دے الله چې زما امت کې داسې خلق پیدا کړ چې زو داغي تلاوت ته ودرېګم ته دې په دنیا ته راغلی و نو صحابه یې مونږ به وی چې سالم ابن ابي حذيفه او حال دې چې خپلار نو او دا غلام آزاد کړو دغه سیمونګه باوی مقداد ابن الاسود وسیم مونګه وای مونږ ته صفات واجی اخو چرورو سړی لګیای نو علم داس شی معلومات مونږه ما حدیث کوي مقداد ابن الاسود او چې دا آیات نازل شو هغه په خپل وای چې مرګرو زدا اسود زی نه ما زدا عمر زی ام نماته مقداد ابن عمر وای نبی مقداد ابن عمر شنو یو یو یات سره سمرا معلومات شي سمرا مسلې پکې راوځي خبرې پکې ښکار شي هر چا تخپل حال معلوم شي چې زسو کې ما د ځان نه څوک نه دی خبر دا قران د الله داسې کتاب دی چې تا به خبرې ولله دې واستستا شوق پیدا کی ستاسو سره تعلق نشته نو ته به ځان پیژنې چې زه چا زی یم نو صلی الله رخصت بیانې چې خیر مسله خو سخته ده لیکن الله به کی اجازهتونه کړی دي کنه ها فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ کته سو نه پیژنې دا وی پلاران نو څنګه باندې نسبت کوي چې دا د پلانې زیه دی چې پیژنې نه چې پلار سوکو نو بیا فَيَخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ نورونه دې تاسو په دین کې او څوک داسې دي چې موالی دي آزاد شوی غلامان دي نو بیا چې وته आवाज کئ نو داسې وته کاوه چې یا اخی یارورا نو دي کې وته دروغ جن نه ځکه انما المؤمنون اخوه مؤمنان ټول دیني رونه دي کې اوسړې د ګلګیت ته او ته دې زه او تا او ته وی چې اخي رښتیا دی وي زګای چې مسلمان دی او مسلمانان ټول رونه دي نو دا څه وتا आवाज کا یا غلامې پويږي چې دا غلام او بیا آزاد شوی او نو یا مولای او تا وایم ولې مسلمانانو غلام وکړو بیا آزاد شو نو دا دو نمونه ذکر کړل چې دا خو آسان دي کنه معنی یو دا ده چې اخوت رور ولی نو عربی کی آخی و پنور جبو کی یرورم و بای جان دقا نمو دی کنه خو معنی هر جبا کی جدا جدایی کنه دا سمرا خیستا الفاظ دی اسلام ډیر د عزت دین دی هر چاله به الله عزت ورکړي دی تر دې چې باز یونو کې هغه بنده حیران شي چې الله زه حضور سره نه یم چې دا ما استاد ما سمره قدر وکړ زه خو دې نوم لایق نه یم هونه اسلام کې هډېر لوی عزت ته کنه اځم دمانوم کوي فإخوانكم في الدين چې د مؤمنانو نومونه سي عبد الله عبد الرحمن عبد الرحیم نو دغه څه وته وای چې نور نظر دی چې یا عبد الله نو په دې کې ته دروغجن خو نه یا عبد الرحمن ولی دا به یو مسلمان نومی کنه نو فإخوانكم في الدين ټول رونه نو په دې باندې پد مګنا چې زمانو مې وته ولې واغستان نا قران وی په اخوانو کوم په دین توبه چې اوسلې اسلام نه بیرته یې نو چې څه د بل جانم واخل چاته نه با تستر ګرو باسي چې دا غو زمانو مو ما پسې لیکل شوی ولې دا جهالت هغه سي موجود دی چې قران نه یې کنه اګه بیا تا خپل زیل ماشوم لنم کې خود ځا چې تر لری پورې هغه د چانومي نو خامخا به در پسې راځي او تاسو بکی چې نومونه خلاص شو مون خبر شي چې تا زمونږ د نیکه نومي خدي پردل ته ګورو تا الکه نم نم نده دا خو په اسلام کې نشته او ته مونږ زمونږ نم دی خره مونږ به استانه بدل اخلو چې زمونږ کور کې ماشوم پیدا شي نو استاد نیکونم به لګدو فإخوانکم فی الدین هغه دینی ورور ولی څه شو چې په نوم باندې خلق یو بل سره دښمنی کوي او غم خادی پری دی د اسلامي نو دا مطلب دی چې دا نمونه خو نمونه دي په دعوت او وایې کده چې انو مينو یې وکنا رونه ټول په دې باندې بدمګنه حدیث کې راځي صحابه او ذل ناس ته نو دا با سي کاو کنا چته د چازیه ناغبی ان ابن فلان ته د چازیه ان ابن فلان ته د چازیه نو سلمان فارسی نمبر راغه نو چا پیجند سلمان فارسی وی چې سلمان ابن الاسلام د اسلام زیما حضرت عمر ته خبر ورسېدو چې ګوره سلمان داسې وی ولې د پلار اسلام حضرت عمر وی صدقا انا عمر ابن الاسلام رشتی ویلی دی سنگ چه سلمان وی چه د اسلام زیه ما نو عمر وی چه عمر ابن الاسلام زم د اسلام زیه بل پلار تساجد دی اسلام دار چه پلار دی کنار پا دی بانه طول مشعور دی فا اخوانکم فی الدین دا اجازه ته پکې علم تعلم و اباهم چاته معلومی پلاران سره دینه چې عرب په دې کې ډیر ماهر وو او بیا خاص کر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره قبایل او د چا په یو قبیله کې شک پیدا شو چې زمونږه نکاسو کو نو نبی اسلام لبراتلو دا ټول هغه معلوم سره دې چې دا د اسلام خبره نه و خو نه دا د عربیت خبره ده چونګه دا مقام په عرب قوم کې ډیر ممتاز و دا مناسبی کنه چې اوسړي د خپل خاندان او د خپل قوم د ټولو نمونو نه دار سره خبري ده او علم دې دنیا کې هغه به ټولو قبایل باندې دا علم وکنه دا یو رخصتو چې نه پیژنې نو په اخوانو کوم فی الدین و موالیکم د موالی دا یو معنا دا غوري چې غلامانی آزاد شوی نو حدیث ټول د دینه ډک دی چې کله د یو محدث نوم اخلی ری مولاهم الکوفی دا د کوفی او غلامو آزاد شوی نغنه محدث جوړ شو مولاهم دا خو د مولا بل معنا دا چې چا آزاد کړی هغه مالک نو هغه ته مولا ویل شي د مولا بل معنا دا چې صاحب او مرګری ته ویل شي د مولا بل معنا دا چې دوست ته ویل شي نو دا یوازې وی پورې نه ده وسم کومه چاته نسبت کو چې مولانا یعنی زمون صاحب زمون مرګره کم چې د الله لپاره مستعمل شوی دی خو ځان لشي دی او په دې معنی کې نه دی چې د الله په صفاتو کې راغلي دا غي معنی مالک دا غي معنی مددگار دا دوه معنی راغلي سورہ انفال کے ناغلی سورہ مولا معنی جسو مردو الاللہ مولا ام الحق بیا واپس کلیشی دا خلق خپل مالک تا چی پرشتیا مالک دے ادوین معنی سورہ محمد کے ناغلی جزالکا بین اللہ مولا اللذین آمنو وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ الله ولی په بدر کې فتح وکړه وی زکه د مؤمنانو مولا وو د کافرانو مولا نه وو هغه ذلیل شو رسوا شو مددگار ناصر هغه ځان ده دی ډیر څه ګډ وډ کی وی مولانا بنوای چاته یسړ یو مفردات د امام راغب وګوره مجاز القرآن د ابو عبیدہ و گورا دا کتابو نسل جوڑ شوی دی خودی دا پارا چیز تیز جنجال نخلاص شکن پارا خبر کی وستاسو شکی ہوئی وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نِشْتَي پَتَا سُبَانْ لِگُنَا فِي مَا أَخْتَأْتُمْ بِهِ بَحَقْ دَاغِ كِي چِتَا سُخَتَا شُوَيْمْ وَاللَّهُمْ پَغِبَانِنَا نِسِيمْ خطائی او دادا چه مخی پا جاہلیت کی امویلی دی که زید تا امویلی چه زید ابن محمد حکم نو راغلے نو خطائی شوان که نور تا ام نمون آغستی دی دا بل پلار ناغا پا خطائی کی رازی نو اللہ ام پاگی باندی ننیسی جاہلیت کیا دی دو ایمہ خطائی دادا چه پس ده اسلام نه ده یو سلی ده خلی نو خاتم ده زلن نو خلی ده چیو ولکا ده خلی نو خاتم جدید ابن محمد خلی ده چیو نفی ما اختاتم دام پا خطایه کی رازی لکه مثال ده قسم ده چه ده خلق و خلی ده چیوی نو هر خبری سر قسم پا اللہ قسم پا خدایم په دې اوسوک نیولې نه چې په دا کفار راځي دې ته لغوه قسم وای نو دا خبره هم دا سه لغوه ده فيما اختاتم به دریم دا دې چې یېرو نو یې باندې هم څوک نه دی نیولې څلورم دا دې چې دا سه خطا شو چې وی یې سینو مې واستو سبقت لسانی دیتو وی صحیح نومی اغسطو خلی خطا شوانو بل پلار خلی لراغیم دیتو سبقت لسانی وی کنخا دا کله کله دا پلار نوم نا یو سلی تخپل نوم چی اخلی نو بده کی باوم خطا شی دا غنم با شاهده و تبا او زاکران او پوانشو ما شاهده دیتا خطایی وی نو بدیم سره ندینی ولی کنه فی ما اختاتم بهی خلی و سرادت شوی کنه خطایی دیتا ویلش او مفسرین یه مثالونه ذکر کئی چلکه او سره وی چیز با دی پلانی سره سلام دعا نکو ما قسم یو قسم دې چنه وکم او چې هغه سار مان راته مانځل نو دوه ته وی السلام علیکم چې تاسو کو چې کفاره در باندې رااله ولي وی دا سوکو دا اوس پلان یې نو ها ما خو په نشو ما خو یې کنه دا په سړی کې تینا غلطی وشو نو بده وی کفاره نه راځي وی زګه زړه زړه نن دی ویلې کنه او احکام الله ثابتيږي چې یو بنده د زړه نه خبرو کی هغه احکام ثابتيږي په خطا او سيزونو باندې احکام نه ثابتيږي درس یو سړی وی عرب دی کنه په خوا ودا چلو وی قسم په خدای کزو دی سړی نو خو زید ما سوې چې ما له خپل قرض نه را کړې ناول روپے راولی ما خام کی ورکلی والا نیتیو خوزید چی سارے اوکاتن آٹول بوگس لوٹو نوی دری وقت بوگس لوٹو نو نو خلق بدو تسوی چی تالے خو نی در کلی تیو خوزید کفار در باندی رالا نا بس اغد داغه تاسو علم چې دا لګي او کنه لګي کردي او کوټه دي په دې باندې پاک کفاره نه راځي دا خدای دی ټوله نو په داسې خدایو باندې الله انسان نه نیسخه بل دا ده چې دا عام رواج کوم څنګه دی په دنیا کې 400 کو پردي ماشوم ته وي بچیان د سر خلادت شوی ده دا غلغ او قسم نه کنه په دې سره موږ ګناګار نه دي شفقت د وژن او تویه بچیا نو دا خو نوې چې دا زما زیه شو بس دا اوس دا خو هغه جاهلیت خبرې وي یو مسله به کې فقها او دار استلزام ته الا لم تعلموا اباءهم سرا چرته یو لک پیدا شو پته نه لګي د مور او پلار هیڅ پته نه لګي سو کوی دا هندو دی سو کوی دا عیسائی دی سو کوی نو فقها وی چنه دا مسلمان ولی قران وی چې لم تعلموا اباهم فاخوانکم فی الدین چې مور او پلار نه یې معلوم نو استاد سرور مسلمان ولی وته هندو آئے ولی وته ٹھیک دا کاغذ ہے کہ ہر قسم خلق اوسی ایبا خو چمور او پلار نی معلوم نو فا اخوانکم دتا مسلمان وائے زکا اللہ ہر بندہ پہ اسلام پیدا کرے دے دا بل دن خو پردے دن دے اصلی دن خو اسلام دے کنخا بل اعتدا معلوم اکڑے دا چکلے او بندہ لگے او پردے زی اخپل زان لزی کم او داسی چې جیدادی اوم ولا ورکو وادی اوم ولا وکو ارسی ولا ورکلو نو اس گناہ پکی نشتے گناہ صرف دغا دی چی خپل نم با پینک دی چی زمازی ہے نا قرآن نا خلاف رازی گناہ صرف دغا دی چی کل وادی ولا وکو نو داغا خضی تبنگور نوائی دغا گناہ دی بس صرف نور او دینی سیزان لپزی سر جیداتی والا ورکیو زکر دا جیدات ورکول میراس نده دیتا حبا وی او حبه جائز دس نقصان پکی نشت دی. ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن نسی اللہ تاسو لر پاغی باندی چی قصد کری ذلو نستاسو نو پاغی با گنانگاری ہے چی دا قصد ہوائے او خپوئی گئے چی دا گناہ دی. پیغمبر وی جنت پہ حرام شو او بیام توینو اللہ با دی خام خانی سی. وکان اللہ غفور الرحیم او یقیناً اللہ بخشش کون کے دے او مہربان. بخشش مانا سو کمخ کے ام سکڑی نواغید تماف کلل ورپا جاہلیت کے کم کم کارو نکڑی شو رسمونا رواجونا تر شرکا پورے فاللہوی چوس مسلمانان شوے نو غفورن اگا میں تماف کلل. نو سوال پیدا شو چی اللہ منگا خوسم کم زیرویو کب دی اسلام کی زمونگ نس نقصانات کی گی او سکمیں زیادتی کی گی نو بیا نوی رحیما توبہ و عباس ہے نظب قبلوں کنا توبہ ام نشیستے کار سمرب خطا صبح توبہ و عباس ہے عزب رحم کوما نظر کے اخپل دوار سی پتونا ذکر کرو غفور او رحیم. غفور دا پخوانی جاہلیت او رحیم وست دی اسلام پا جون کی خام خواد انسان اللہ بخم بے محرحم بکم مہربانی بکم. آخر